En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Nu er det alligevel ikke ulovligt at hejse andre flag end Dannebrog. Det fandt Højesteret ud af i sidste uge. Den konservative forfatter og debattør Christian Iganter Skov, der frygter, han frygter, at det er i et samfund, som bliver stadig mere multikulturelt og individualiseret, ja, så kan det måske ende med, at der, som han formulerer det, der går Beirut i flagstangen, og Beirut, det er jo der, hvor der har været borgerkrig og andre ting. Det lyder ikke rart. Direktør Martin Aarup fra den borgerliberale tænketank CEPOS, og de er jo normalt glade for færre forbud, og det er der jo sådan set tale om her, med et højst retsdom. Ja, han er slet ikke på samme måde bekymret. De to herrer mødes i denne uges debat, og det er til sidst i denne time. Velkommen til programmet. Det er så sæsonens sidste. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno, og som Cordua sagde, så er det sidste program før sommerferien. Og det betyder, at vi traditionen tro skal uddele, i næste time skal uddele, og det er så ikke os, men ved hjælp af Weekendavisens politiske kommentator Arne Hardy skal uddele årets sommerfidusbamse. Men vi skal også se, om vi kan slippe afsted med at uddele den sidste ordinære fidusbamse inden sommerferien. Og vi har ikke en vanvittig oplagt modtager lige nu, men hvis du har et godt bud, så skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og her er der selvfølgelig også plads til kommentar og spørgsmål til for eksempel dagens første gæst, som er landets kulturminister. Og velkommen til dig, Jakob Engel-Schmidt. Tak for det. Du har som dine to andre ministerkolleger fra Moderaterne lige præsenteret et nyt forlig. Det er jo efterhånden ved at være noget tid siden. Nå jo, men det er forligssæson for moderate ministre. Ja, men de skal også være klar inden sommerferien. Ja. Men det er jo så her medieforlig, du har lavet ret bredt. Enhedslisten var med, Dansk Folkeparti var med, blandt andet De Radikale var med. Mm-hmm. Og der har I jo altså indført det, man kalder for en streamingsafgift på film- og serieudbydere. Hvornår er du blevet glad for nye afgifter, Jakob Engel-Schmidt? Jeg har jo fulgt din karriere som gammel venstremand og VU og liberal hedspore, og nu er du så moderat, og nu er du glad for afgifter. Hvorfor skal vi have sådan en afgift? Det skal vi, fordi der ikke er andre end os selv til at passe på dansk kultur. Mm. Men det er en afgift, der går tilbage til den, der betaler afgiften. Dem, der interesserer sig for teknikken, ved, at det er det, man kalder en parafiskal afgift. Det er der ikke nogen lytter, der bliver tiltrukket af, men vi har trods alt tid til at tale ordentligt om tingene her i programmet. Parafiskal. En parafiskal afgift. Og det er, på det. Og det er faktisk noget, vi bruger meget på landbrugs- og fødevareområdet. Hvis vi på vegne af dansk landbrug gerne vil lave innovation, samler vi for eksempel penge ind til en plantefond, som skal være med til at udvikle nye fødevarer, der er plantebaseret. Alle dem, der dyrker de her fødevarer, betaler så en lille bitte del til fonden, og får så midlerne igen, når de søger om at lave innovation. På samme måde er det egentlig med dansk tv og filmindhold. Vi lever i en verden, hvor rigtig mange danskere, vi er de lande i verden, hvor der er flest abonnenter og abonnementer på streamingtjenester per borger. Vi er meget IT-parat folkefærd, og det smitter af på den konto. Og det betyder, at hvor man før i tiden gik i biografen, danske skuespillere fik rettighedsbetalinger, når man købte en biografbillet, eller vi havde tv-pakker, så ligger en stor del af vores kulturforbrug nu på streamingplatformene. Det er fint. Det er dejligt. Det er fint, at innovationen også giver nye forbrugsmuligheder, og det skal vi jo ikke blande os i på den måde. Men det er ikke alle de her streamingtjenester, der har en interesse i at sende noget eller have indhold, der er dansk. Mm. Og når vi kun er 6 millioner mennesker, vi har et lille sprog, og hvis man som politiker, og det går jeg, går op i, at vores sprog bliver udviklet og bevaret, vores skuespillere er med til at levere indhold af en høj kvalitet til de mennesker, der bor i det her land, så er der også behov for at sørge for at motivere de streamingtjenester, der er til at investere i dansk indhold. Og det gør vi. Men du får det til at lyde som om, at det er Netflix og HBO, hvad de hedder alle sammen, der kommer til, og Disney. Det er dem, der kommer til at betale. Men nu er jeg jo økonom, så... Det er også. Og det er du også. Ja, og så der har vi jo lært, at sådan en afgift, den bliver jo bare sendt videre til forbrugerne. Så vi stiger vel i afgift, når næste gang vores abonnement de skal fornyes. Hvis det var, at antallet af udbydere var lavt, og marginalomkostningerne lå på et niveau, hvor at profitmarken var truet, så ja. Men vi er i den situation, at der er meget stor konkurrence på området. Lidt ligesom dengang mobilabonnementerne for alvor begyndte at være et parameter at konkurrere på, altså prisen på, jeg ved ikke om jeg husker tilbage, først så betalte man per sms, så fik man lige pludselig fri sms, så betalte man på data, så fik man fri data, og nu er der mange, der har flere streamingtjenester, inkluderet deres mobilabonnement for eksempel. Der er så mange forskellige streamingtjenester herhjemme, vi kan bare nævne Viaplay, TV2 Play, Sky Showtime, Disney, Amazon Prime, Netflix, C More. Og der findes endnu flere af en mindre karakter. Yeah. Vi har designet det på den måde, at de streamingtjenester, der investerer i dansk indhold, altså med danske skuespillere og produktioner i Danmark, betaler 2% i afgift. De penge kan de så søge, hvis de vil lave mere dansk indhold og få tilbage. Men vi kommer ikke udenom, det er en afgift? Nej, og skatterne stiger? Altså det er en afgift, som dem, der betaler, kan få tilbage, når de producerer dansk indhold. Og det indhold kan de jo så sende rundt i resten af verden. Så ja, der er en mulighed for, at priserne stiger med en krone. Der er også en mulighed for, at de ikke gør, fordi konkurrencesituationen er temmelig markant på området. Men ligegyldigt hvad, så synes jeg som kulturminister, det er en god idé, at vi sikrer, at der bliver lavet danske film, der bliver lavet danske tv-serier, og at vores børn og vores unge og vores voksne og vores ældre mennesker kan nyde dansk kvalitetsindhold, lige meget hvilken platform de er på. Okay, så skal vi snakke om noget helt andet. Og noget af det mest mærkelige, jeg synes, der er ved det her, når man nu ser på, hvad der er lavet af statslige fiaskoer med hensyn til at putte penge i lydproduktion. Det har du da jo heldigvis fået et flertal med til at stoppe det vanvid, som vi har været ude for, som er en af de, og vi sidder der som en konsekvens af det statsstøttede lydvanvid, der har været i mange år. Må jeg spørge om noget? Noget først? Ja, naturligvis. Det er dig, der er minister. Ja. Og det er, altså, så opdager jeg så alligevel, at der er sat penge af til lydproduktion for børn. Er der overhovedet nogen som helst gjort sig nogle tanker om, hvem der skal producere det? Det skal man så byde ind på. Ja. Men de børn er ikke særlig interesseret i det der, og de har aldrig været det. Hvorfor skulle det lige pludselig nu være nødvendigt med børnelyd på statens regning? Ja. DR laver det ikke. TV2 laver det ikke. De kommercielle aktører laver det heller ikke. Nej, ikke på lyd. De laver masser med billeder. Det er nemlig rigtigt, og vi styrker også animationen herhjemme, sådan så fredagstamtam og andre. Ja, det er fint, når vi nu spørger om lydproduktion til børn. Hvis jeg må bruge et øjeblik, så skal jeg forsøge at forklare. Det er sådan, at kompromisets anatomi er en sådan karakter, at hvis man gerne vil lave en aftale, så skal man selv være glad for hovedparten, og så skal man også give andre mennesker noget, de er rigtig glade for. Det er korrekt. Du ved ikke afstand til det her, fordi... Nej, men det skal en velfærdsteknokrat fra Moderaterne selvfølgelig kunne. Det er aldrig blevet kaldt før. Nej, men det er der skal du være. Nu skal han have lov at forklare. For så det, hvad hedder lyduniverset, betyder meget for nogle af de forligspartier, der er med. Og jeg står på mål for alt, hvad der er i forliget. Det, vi forsøger at gøre, er at lave et lydunivers, som ligesom jeres podcast ligger tilgængeligt mange forskellige steder. Vi sender det i udbud. Vi har en forventning om, at dem, der byder ind, både har erfaring og innovative idéer, og så må vi se, om det kan flyve. Vi har jo skrevet ind i aftalen, at vi evaluerer det efter få år, fordi vi ikke vil blive ved med at kaste skatteborgernes penge i noget, der ikke bliver brugt. Men det skal være platforms- og teknologineutralt, og derfor kunne ligge mange forskellige steder og udgøre et alternativ til den billedunderholdning, som mange børn er glade for, men som også måske kan bruges på lyd. Vi laver ikke en ny radiokanal. Det skal ikke sendes på en eller anden frekvens. Det skal være tilgængeligt i bredere forskellige formater. Og nu til mit spørgsmål. Jeg har jo besøgt det her program i mange forskellige gange og mange forskellige år. Og jeg kan forstå, at der er nogen, der har fået den tåbelige idé på Berlingske. Skal jeg lukke det? Er det korrekt? Det er fuldstændig korrekt. Ja. Det er jo markedsøkonomi. Ja, men hvad handler det om? Det handler jo om, vores forklaring er, at man har brug for et nyt lyddesign på Berlingske. Min egen analyse er måske også, at det er sådan økonomisk, med hensyn til annoncer og sådan noget, så skulle vi nok op og have sådan 50.000 ugentlige lytter. Vi har omkring 15-20, så det er det. Jamen, det er jo bare som lytter af programmet, så bliver man jo sådan lidt trist. Men hvis der er nogen derude, som har lyst til at overtage det, så skal de da være hjertelig velkommen. Det er man kalder børneunderholdning, det er nødt til at sige. Det er ret dyrt at lave det her, og jeg synes, det har været, og det vil jeg gerne sige, meget generøst og imponerende, at Berlingske har ville hælde så mange 1.000 kroner ned i et fuldstændig kulsort hul. Vi har jo ikke genereret 1 krone. Nej, det passer ikke helt. Vi har der har været annoncer, men det er næsten ingenting. Nå. Jamen, så er det måske ikke en tåbelig økonomisk beslutning, men det er i hvert fald, hvis man er interesseret. Men nu skal vi... Det er en trist beslutning. Og tak for det, og det er vi glade for. Men så vil jeg nemlig gerne spørge om noget, der, fordi det er virkelig interessant. Du var også ved at kalde mig en velfærdsteknokrat lige før, det skal vi ikke glemme. Jamen, det er jo et positivt, for jeg er teknokratisk idealist, og har stemt på dit parti, så bare roligt. Det ved jeg, det er jeg meget glad for. Ja, men nu må jeg af med spørgsmål. Selvfølgelig undskyld for. Fordi du har rejst rundt, land og rige rundt med sådan nogle store overskrifter, og det er jo lykkedes der faktisk at gøre ministeriet og ministeren synlig på en anden måde, end det hidtil har været, hvor de andre, det er sådan noget med, så sidder man og skændes om en ny museumslov, eller nogen skal handle. Men det, du har rejst rundt med, det er, at du siger, at enhver krone investeret i kulturen kommer 4 gange igen. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men hvordan vil du forklare det? Jamen, jeg har bedt Danmarks Statistik om at lave udregningen, så det er ikke mig, der siger det. Det er sådan set statslige økonomiske registre, der siger det. Nu har jeg jo blandt andet set en økonom over på Kulturmonitor. Altså, det blev regnet ud med, at folk i fitnesscentre andet, det blev... Jeg er nødt til at sige, de var nødt til at trække artiklen tilbage og omskrive den bagefter, for han havde taget fejl. Han taget fejl? Ja, du kan gå ind og se den på Kulturmonitor nu. De måtte jo redaktionelt beklage over, at de havde bragt indhold i den artikel, som viste sig at være faktuelt forkert. Ja. Altså, selvfølgelig kunne jeg da ikke drømme om at lade bettingselskabernes omsætning være en del af kulturlivet. Altså, okay. Eller salget af lystjagter, som manden også beskyldte mig for. Altså, det jeg er allermest skuffet over, er, at Kulturmonitor, som lytterne af det her program ikke kender, det er en udmærket medie, der dækker kultur. Men dem, der dækker kulturen, har så åbenbart lavet ham forfatter, eller ham... Ronny Hansen hedder han. Ja, stærkt skrive et indlæg, som jo simpelthen var så fejlfyldt, at, altså, at ChatGPT ville kunne have rettet det bedre. Men hvis du nu så, hvis vi så går ud fra og siger, at det antager vi så er rigtigt, så vil jeg så sige, hvad er det så for nogle... Altså, fordi så skulle man jo bare... Så skal vi jo alle sammen bare investere noget med det. Det er helt frisk afkast, der kommer tilbage. Ikke? Men du har ret i, at økonomisk set er det også en frisk melding. Og det er det for... Men det er også en rigtig melding. Men det er en melding, der handler om, at vi er en kulturnation. Lige så meget som vi er en innovativ nation, når det kommer til medicin. En eksportnation, når det kommer til fødevare. Og det er egentlig også, fordi jeg oplever, at kulturlivet bliver overset. Både som jobskaber, som... et område, der er med til at sikre vores demokratiske dannelse. Fællesskaber, der først er frivillige, senere forpligtende. Alt det danskerne laver, når de ikke går på arbejde. Og det er 166.000 mennesker faktisk fuldtids arbejder med hver dag. Og det er der ikke nogen kulturminister før mig, der har italesat, og det synes jeg faktisk er vigtigt at gøre opmærksom på. Fordi kulturlivet har levet en lidt stedmoderlig tilværelse rent politisk, både økonomisk og opmærksomhedsmæssigt. Man har været tredje nederst, eller hvis ikke nederst i statsrækkefølgen i utrolig mange år. Når der skal uddeles midler, så har man gjort det på baggrund af, hvem der har valgt hvor, og ikke på baggrund af, hvad der har været vigtigt for den demokratiske samtale, for kunsten, for sammenhængskraften. Man har sådan set opfattet kulturen som krymmen på toppen af kagen, når der ligesom var uddelt midler til alt det andet, og formen var på plads. Og det lyder jo godt med en fuldt statskasse. Hvis man kigger ned i statskassen, så åbenbart er der jo milliarder, er der milliarder. Og du sidder jo med i koordinationsudvalget, økonomiudvalget, regeringsøkonomiudvalget. Så du er faktisk den stærkeste kulturminister, vi har haft siden Brian Mikkelsen. Så vi ser jo frem til, at det nu begynder at... Altså med skillingerne, de vil simpelthen vælte over i kulturlivet. Og har du sådan nogle hjertebørn? Fordi jeg tror, Torben Steno, han skal jo nu her ud fra 1. september ud at spille på gader og stræder. Nej, det skal du ikke. Jeg skal spille teater, og de får stadigvæk masser. Er der godt nyt til de små spillesteder rundt omkring i landet? Lad mig høre. Jeg har som kulturminister også som medlem af de her udvalg jo har forfærdeligt travlt både på mit eget område, men også med at læse sager ugentligt, der vælter ind i forhold til alt lige fra støjsvag asfalt til finanslov. Og det er jo et privilegie som politiker at få lov at være med i det. Vi lavede en musikhandlingsplan med opbakning fra mere end 140 partier for 2 måneder siden. Derude for 140 partier? Nej, 140 mandater. Nå, okay. Ja, 140 partier er vi så heldigvis ikke velsignet med. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke talt her til morgen. Sagde 140 partier? Det kan godt være. Nå, fortsæt. Undskyld, ja. For omkring 140 mandater, der udmønter en kvart milliard til landets musikere via støtte til de små spillesteder, de lidt større spillesteder, transportstøtte, talentpleje, diversitet, og så det Danske Rockakademi. Og et nyt innovativt tiltag i forhold til, at vi gerne vil have musik derud, hvor der ikke er scener i dag. Så kan man samle 100 mennesker, der alle sammen vil lægge 100 eller 200 kroner i sådan en crowdfunding-kampagne. Så er der forskellige bands, der stiller op, og så matcher Rockakademiet den anden halvdel. Og så sikrer vi, der er musik og kunst og kultur i hele landet. Men, det andet, jeg er stolt af at have lavet, det er jo det her medieforlig. I 10 år har der ikke været en mediepolitik i Danmark. Pengene blev uddelt efter principper, vedtaget i den første periode under Helle Thorning-Schmidt. Nu har vi så et medieforlig, der sikrer kvalitetsindhold, der betyder en sikkerhed for, hvordan mediepolitikken, mediestøtten, principperne bag den demokratiske samtale, er rodfæstet de næste mange år. Og altså, politisk set er det 2 øvelser, jeg er meget stolt af. Det kan jeg godt se og høre på dig. Men Torben, du havde et spørgsmål. Jamen, det er fordi, at... Det håber jeg også er okay, jeg siger det. Ja, skal passe på med at sige den slags, men for søren ikke. Altså, der har ikke været lavet noget på det område i lang tid. Nej, vi, der er ikke, du må gerne rose dig selv. Ja, hvis ikke andre gør det, så kan man jo høre til. Nej, vi har en kulturbær som Thomas Blachman, der gør det hele tiden. Torben, du havde spørgsmål. Og I har samme frisyr. Thomas Blachman har kaldt mig en skaldet revisor for Odense. Det tror jeg ikke er rose. Nej, men han roser sig selv. Nå, ja. Men nu vil jeg lige nævne dig noget. Han spiller jo en fantastisk karikeret rolle af sig selv i den nye danske serie Agent, som kommer lige om lidt. Okay, men det vil vi så se frem til. Men nu vi er inde for musikbranchen. Ikke? Ja. Fordi det er et af de store slagsmål i musikbranchen. Det er det her om med kvinder og kvindekvoter. Jeg har jo, altså for forår siden var der for eksempel et spillested ude i Albertslund, der hedder Forbrændingen, som kom, hvad skal man sige, rimelig fornuftigt afsted med at gennemføre en regel, der hedder, at du kan ikke få et job på Forbrænding med et orkester, med mindre af kvinden, at det er en kvinde, der er kapelmester. Hold da op. Det synes jeg alligevel var ret rabiat, ikke? Og der går jo mere dengang, fordi hver gang der så kommer en opgørelse, der viser for eksempel, at kun 10% af de samlede udbetalinger af kvota, de går til kvinder. Så skal der ske noget. Og så siger jeg, altså, er det ikke lige præcis det, man skal lade være med? Fordi det med, at kvinder skal fylde mere, det kan man sagtens forvente sker, uden at der skal lovgives omkring det. Skal der ikke nærmest lovgives om, at det ikke må finde sted? Altså, jeg går ikke ind for kvoter. Jeg kommer ikke til at lovgive omkring kvoter. Men jeg synes, det er okay, at man herhjemme har en dialog om der er nogle strukturer, der gør, at der er nogle talenter, der ikke kommer frem. Der er ikke nogen, der har krav på et publikum. Det er ikke sådan, så hvis man er en dårlig musiker, at man skal have en plads på scenen. Nej, men har du nogle selv eksempler på, at der er nogle kvinder, der er blevet udsat for systemisk diskrimination og adgang til musiklivets store scener? Altså, Bremsen fra Alphabeat fortæller jo ret nøje om, hvordan hun har oplevet at blive behandlet meget anderledes end hendes mandlige kollegaer. Så er der en lang række... Hvordan anderledes? Jamen for eksempel, hvis hun gerne ville have en badekontrakt i UK, så skulle hun se, om hun kunne komme til at kysse med Katy Perry, ikke? Jo, men det er så ikke i Danmark, vel? Jeg kan ikke få lov at spille i Albertslund. Nej. Hvorfor? Fordi du er mand? Fordi en mand. Ja. Men det er jo også noget pjat. Nå, altså, okay. Det er noget pjat. Hvorfor skal vi så betale til sådan et sted, hvis Torben Steno er sådan en cis-mand, der er boomer og ikke kan komme til at spille på... Altså, der kan være alle mulige grunde til, ikke? Men altså bortset fra håret kommer jeg jo til at ligne Torben Steno på et tidspunkt, ikke? Så jeg... Svare nogle spørgsmål. Det er alvorligt, det her. Hvorfor skal vi betale til det? Jamen, jeg synes heller ikke... Det er så diskrimination. Men jeg går ikke ind for kvoter. Så det synes jeg sådan set ikke, at man skal. Til gengæld synes jeg godt, at man kan bede spillestederne om en gang om året sende mig et stykke papir, hvor der står... Hvem har I haft på scenen, og hvorfor? Det gør de da også. Ja, det gør de nu. Mm. Og det er det, jeg er blevet forfærdeligt kritiseret for. Altså, Liberale Alliance har været ved at eksplodere og stået røg ud af ørerne på deres ordfører. Må jeg spørge helt ærligt, er du woke? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg er moderne. Hvad synes du om woke? Altså, jeg synes, at Berlingske Tidendes chefredaktør, Tom Jensen, bruger det som vores chef. Ja, jeres chef, bruger det som skældsord til alt, hvad han ikke kan lide, og han ikke forstår. Og så er der sådan nogle lidt degenererede typer. Undskyld, yeah. som råber det på Twitter med sådan nogle profiler, hvor der ikke er profilbilleder på, hver gang nogen foreslår noget, de ikke kan lide. Det er blevet sådan en skældsord, der dækker en paraply dækker mange ting, folk ikke bryder sig om. Så du ser ikke Vogue som noget skældsord? Er det rent forstået? Altså, jeg oplever det som udtryk for højrefløjens frustration over ting, højrefløjen ikke forstår. Okay, så højrefløjen... Okay. Men så spørger jeg lige igen. Så du synes ikke, Vogue er et skældsord? Altså, jeg synes... Bare svar ja eller nej. Jamen, det bliver brugt som skældsord. Okay, så du synes ikke, det er et skældsord? Nej, okay, det synes godt. Jeg ikke. Men omvendt, så tror jeg heller ikke, at definitionen passer på mig. Okay. Altså, jeg er et socialliberalt menneske, der går ind for lige adgang til at slå igennem som mand og kvinde, retten til at definere sig som, hvem man er. Et frisk syn på nogle af de strukturer, der kan betyde, at de talenter, vi har herhjemme på scenekunst, musik og andet, bliver forhindret i at komme frem. Skal det reguleres? Jamen, så de der ikke kommer frem, de skal kunne, altså skal det reguleres? Jeg går ind for positiv motivation, og så går jeg ind for den BBC-model, vi har talt om lige før, hvor man på BBC i Storbritannien jo ikke har kvoter for, hvem der deltager i ens programmer, men man opgør, hvordan det ser ud, fordi det er med til at motivere til diversitet. Okay. Det er jo det, jeg har implementeret i musiklivet herhjemme. Okay. Og så, ja. har jeg indstiftet Bodil Koch-prisen. Hun var vores første kvindelige kulturminister. Den blev uddelt en gang om året. Første gang på kulturmødet på Mors, der ligger i august. Det bliver givet til en person eller organisation, der har arbejdet, positivt og effektivt med at fremme ligestillingen i dansk kulturliv. Og grunden til, at jeg har gjort det, er, at da jeg gik ind i Kulturministeriet, tænkte jeg, venner, det her det er jo et sted, hvor mangfoldigheden for alvor trives, også på ledelsesgang. Mm. Det viste sig så ikke at være tilfældet. Men det er en meget stor diskussion, og den kunne jeg godt sige en masse om, men det bliver jeg nok nødt til at være med. Og så giver ordet til Martin Jefsen, en lytter, der spørger, eller der bare kommenteres, og det synes jeg, du skal svare på. Kom ikke og fortæl lavt lønnet, at en større del af deres skat skal gå til at smøre kulturen i Danmark. Hvad vil du sige til ham? Er det ikke, hvis vi ikke koncentrerer os og investerer i vores kultur, så mister vi det, der er dansk. Altså prøv at se til Ukraine. Det første, russerne gør, når de indtager en ukrainsk by, det er at bombe kulturinstitutionerne, efter de har røvet alt det kunst og kultur, der hænger i dem. Man prøver med et viskelad at udslætte den ukrainske identitet. Og det er også derfor, at vi uddeler midler herhjemme efter Winston Churchills eksempel med The British Art Council. Efter 2. verdenskrig stiftede han det, netop fordi man så, hvordan totalitære regimer overtog, kidnappede og gjorde kunsten til et instrument for deres egne temmelig ubehagelige politiske målsætninger. Herhjemme uddeler vi en masse midler til Statens Kunstfond, som en række mennesker, der så er dygtigere end os politikere, er ude og vurdere, hvem så kan få andel i. De mennesker, der vurderer midlerne, bliver, og ansøgningerne bliver udskiftet år efter år, sådan, så der ikke opstår uheldige mønstre. På den måde sikrer vi en armslængde, og vi sikrer, at vores identitet som nation, vores sprog, udvikler sig, og der er kunst- og kulturtilbud til danskerne, ligegyldigt hvor i landet de bor. Og investere i det er vigtigere end nogensinde før i en tid, hvor vores sikkerhed og vores sammenhængskraft er truet. Så det er jeg uenig med spørgeren i, men jeg sætter pris på, at han giver sin mening til kende. Jakob Engel-Schmidt, du kan godt lyde som om, du også er minister for dansk sprog. Og det håber jeg jo, fordi jeg synes jo, at... Jeg har læst din artikel, jeg har. Du har læst mine artikler og kommentarer. Ja. Prøv at se her. Altså, nu ser jeg jo, at dine ministerkolleger, de indkalder til pressemøde. Det er bare en lille ting. De indkalder til doorsteps. Ja, de indkalder til doorsteps. De burde indkalde til pressemøde. Ja, men er det ikke noget, du kan implementere? Det er et lille skridt i... Jeg bliver jo rasende. Jeg får lyst til sådan... Hvad vil du gøre for at sikre det danske sprog? Jeg har faktisk tænkt mig... Udover det, der du har nævnt. Ja, værsgo. Tak. Jeg har sådan set tænkt mig efter ferien at se på opgaverne for dansk sprognævn. For i dag løser de opgaver, der politisk er bestemt, de skal løse. Mm. Jeg bliver jo rasende, når nogen siger, jeg er blevet forfordelt, og de så ser glade ud. Fordi altså, forfordelt betyder, at man er blevet sat bagerst i køen. Mm. De andre har fået noget, man ikke selv har fået. Ja. Der er mange, der tror det modsat i dag. Men dansk sprognævn siger jo bare, at vi registrerer ændringerne. Ja, vi gider ikke. Jeg bliver også rasende, når man kan kalde roast beef for rosbøf. Altså, det duer ikke. Eller man kan stave remoulade på den der måde, som man tænker, det lyder, men som det ikke staves i virkeligheden. Jamen, hvad vil du gøre for, at nu faktisk politikerne er faktisk nogle af de eneste, som har taget min kritik alvorligt. Det vil jeg sige. Ja. Altså folketingspolitikere, pressen gør det ikke. Det vil jeg sige. De er ligeglade. Og specielt unge journalister synes, det er noget pjat. Det vil jeg gerne sige. Men altså, men har du, hvis du kigger på dansk sprognævn, skal de have en rolle, som at det vil sige... Der er noget, der er dansk, og der er noget, der ikke er dansk. Altså op i Hørsholm, hvis jeg ikke tager meget fejl, ja. Eller i området, der er sådan en park for troede danske ord. Mm. Den skulle du tage og besøge, Jarl. Ja, det ville være en god idé. Ja, og jeg har, altså, det jeg kan love, jeg vil gøre, og det havde jeg egentlig planlagt lang tid forvejen, jeg har også talt med flere politiske kollegaer om det, der kan bekræfte det for mange forskellige partier, det er at sætte fokus på det danske sprog og den korrekte anvendelse af det danske sprog efter ferien. Og ind i 24. Mm. Og det handler om at se på, hvordan dansk sprognævn arbejder. I dag skal man registrere... sørge for, at sprogets fundament, tror jeg, formuleringen, eller formuleringen er i retning af, er så god som overhovedet muligt. Men det kunne også være, at man skulle arbejde lidt for, at vi bruger sproget på den måde, sproget rent faktisk er tænkt at blive brugt på, og ikke den måde, som en britificering og en amerikanisering af sproget udvikler vores sprog på. Og hvis det sprognævn skal tages alvorligt, så tror jeg ikke, det skal ligge i Bogense. Så tror jeg, det skal ligge i minimum en storby, hvor man kan komme til frem. Altså, det er at sige, at det her er noget pjat. Vi lægger det i en eller anden lille by på Nordfyn. Det er at lave grin med det, og ikke tage tingene alvorligt. Det tænker du, at dansk sprognævn ligger i Bogense, fordi at der er gået egnsudviklingspolitik i det? Ja. Eller det, ja, det er jo blevet politisk kompromis, og man har set ting i den her udflytning, der har været, udflytningspolitik. Men du har nok ret i, at hvis man skal arbejde mere med sproget, er der behov for, at der sker noget. Det er sådan set ikke uenig i. Og derfor lytter jeg også til input, hvad enten de kommer fra venstrefløjen, højrefløjen, eller bare mennesker, ligesom mig selv, der er rodfæstet omkring midten i dansk politik. Det lyder godt. Ja. Torben, har du mere? Nej, ja, det kunne vi kunne snakke længe om de her ting, men nu er der jo altså gået ret lang tid, og jeg vil egentlig bare gerne sige dig mange tak, fordi at du tog dig tid til at komme her og redegøre for dit arbejde i Kulturministeriet. Og jeg stopper ikke med at være klumskribent på Berlingske, så jeg skynder mig og fra et blækhus, så kommer nogle flere idéer, så du har ammunition til efteråret. Det, jeg tror, sprognævnet vil sige til mig, det er, men så fortæl os, hvad vi skal gøre. Ja, og det, jeg har nogle idéer. Ja, og dem vil jeg gerne have. Og det er jo også, hvis der er lyttere, der har idéer til, hvordan vi kan arbejde med at bevare det danske sprog. Men også det første på det er jo simpelthen bare at tale det, i stedet for at lade det inficere. Det er en god idé. Det, for eksempel, man kan sige til folk, der skal 5 kroner i bødekassen, hver gang du siger, jeg er enormt committed til det der, fordi det er enormt fedt, at du embracer det der. Men har I lagt mærke til, at der er sådan noget mellemlederretorik, der ofte tager udgangspunkt i sådan nogle managementbøger. Ja, præcis. Ikke ledelsesbøger, men managementbøger. Men nu har jeg lige frisk bud. Næste gang, du skal lave medieforlig, så sig, at altså medier, der gerne vil udkomme på dansk, de får mediestøtte, og medier, der gerne vil udkomme på engelsk, journalister, der gerne vil skrive på engelsk, de må så finde et andet sted, eller køre på markedsvilkår, og så kan de skrive til seerne og lytterne i London og Washington, og sådan, hvor de helst altså, vil. Vi har jo forsøgt at dedikere nogle midler til DR's arkiv og det kongelige bibliotek, netop for at sikre, at vores kulturarv og mediearv bliver levende, og man dermed også får adgang til, hvordan man har brugt sproget før, og hvordan det er med til at give en dialog med fortiden, og måske også lade os forstå vores samtid og fremtid. Og med de ord kan jeg fornemme på Torben, at jeg skal til at gå ud og slutte. Ja, det er nok bedst. God ferie. Det har været en fornøjelse at være. Tak skal du have. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Er jo, jeg skal lige, der er en lytter her, der har skrevet et meget vigtigt spørgsmål, som kan besvares. Han spørger, får Berlingske mediestøtte, og det svaret er ja. Ja. Og så er den ikke længere. Men man kan sige, der er jo kommet loft over mediestøttens koncernerne. Men nu må vi hellere gøre klar til ugens debat. Og den står imellem borgerlig, nu vil sige konservativ, forfatter, debattør, Christian Igander Skov. Velkommen, Christian. Mange tak. Godt at se dig endelig her i studiet i Levende Liv. Han findes. Og en, hvad siger du? Han findes. Ja. Han findes. Jeg er ikke bare en stemme i telefonen. ja, det er rigtigt. Og herren, vi lige hørte, det er direktøren Borgerlig Liberal Tænketank, CEPOS, Martin Aarup. Også velkommen til dig, Martin. Tak. De her. Grunden til, at jeg har med det, vi skulle dages her i det her program, det er, at i sidste uge, der vurderede Højesteret, at det ikke er ulovligt at hejse andre flag end Dannebrog i Danmark. Det var jo mange, der troede, at der var måske lige et par undtagelser, men ellers så var det sådan. Og det fik Christian Igander Skov til at fejre blækhuset, og hvor han blandt andet skrev, i et samfund, som bliver stadig mere multikulturelt og individualiseret, så kan det ende med, at der går Beirut i flagstangen. Det lyder alvorligt, Christian Igander Skov. Altså, herregud, altså, det er bare flag, er det ikke? Det er jo ikke bare et flag, altså, og hvad er et flag? Et flag er jo ikke bare et stykke stof, det er udtryk for, hvem vi er, hvad det her land er for et land, og den historie, som rækker 1000 år tilbage, og derfor så er det som udgangspunkt enormt symbolladet. Så et flag er noget afgørende, og det er også derfor, at vi har haft... det er derfor, vi i reelt set har haft en lovgivning om det her, og vi har skik og brug, som beskriver, hvordan vi skal behandle flaget med respekt osv. Så et flag er ikke bare et flag, og det man ser tit i samfund, der falder fra hinanden, det er jo, at man begynder at flage mod hinanden. Og det er det, jeg mener med, at der kan gå bajrut i flagstangen, for nu at bruge det lidt farverige udtryk, som faldt ind i klummen. Og vi skal måske lige sige, at baggrunden er, at der var en herre der havde, over i Kolding, der havde lyst til at flage med Stars and Stripes, ja, og det amerikanske flag. Og der blev han så, der var sådan forskellige instanser, han blev frikendt det ene sted og dømt det andet sted, og sendt det højesteret, som sagde, at det var okay. Jeg tror faktisk, det henviste ytringsfriheden, som vi det husker. Så det vil sige, altså, den flaglov, vi alle sammen troede, og også dig, Christian, det anerkender du, altså, den er de facto faldet bort. Det er jo en liberalisering af reglerne, og jeg har sidst tjekket i Zebra, så jo færre regler, jo bedre. Det er sådan set det udgangspunkt, Martin Rupp. Så du var jo glad, da du læste højesteretsdom? Det, jeg synes, det er fint at få på plads, hvad situationen egentlig er regelmæssigt. Men har du det synspunkt, at jo flere flag, der kan beflages med i Danmark, jo bedre, eller hvad? Eller hvordan er det? Nej, mit synspunkt er, at... Den symbolværdi, der ligger i flaget, jo i høj grad... Altså, jeg tror jo, Christian har jo skrevet om folkelighed, og går meget op i folkelighed. For mig er folkelighed noget, der kommer nedefra. Og jeg synes, det er utroligt smukt at se et Dannebrogsflag mod en klar blå himmel, og at vide, at folk har hejst lige præcis det flag, fordi det er det flag, de gerne vil hejse. Mm. Altså ligesom, at jeg synes, det er rigtig flot, at vi har en folkeskole. Og det kan vi jo kun have, fordi man kan vælge noget andet, ellers er det en statsskole. Altså man kan vælge en friskole i stedet for, man kan vælge en privatskole. Men hovedparten af befolkningen vælger at lade deres børn gå i en folkeskole. Og jeg tror på, at den måde, vi bedst manifesterer det folkelige på, det er ved, at det kommer frivilligt nedefra. Hvis nu der er en regel om, at det eneste flag, man må flage med, det er Dannebrog, men så ved vi jo ikke, hvorfor folk flager med Dannebrog. Er det fordi, du har din flagstang, og det eneste flag, de må hejse, det er Dannebrog? Nu kan vi se, når folk rejser Dannebrog, at det er fordi, det er det flag, de gerne vil rejse. Okay. Men der er jo ikke nogen, der tvinger folk til at flage med Dannebrog. Så det er jo, altså, hvis folk ikke vil flage med det, hvis folk ikke har det her folkelige nationale sindelag, så er der jo bare ikke noget flag i flagstangen. Så det er jo et spørgsmål om, hvorvidt vi skal tillade, at man viser et andet sindelag end det folkeligt og nationalt sindelag. For eksempel viser, at man i virkeligheden har sit hjerte hos Erdogan i Tyrkiet eller hos Putin i Rusland ved at hejse de flag i sin flagstang. Jamen, det er det, der er stridens kerne. Man må godt rende rundt med dem og på store fan. Man må bare ikke sætte dem op i en flagstang. Og vi ved jo godt, hvem de er, og kunne det ikke være med til egentlig også at synliggøre alle de forskellige folkeslag og grupperinger, der er i Danmark. Man siger, nå, nu er det Eid, eller nu er det et eller andet. Hold da op, nu er der gang i tyrkerfanen over det hele. Men der er ikke nogen Dan. Det er sådan en måde, vi kan se, hvem hinanden er. Gør det noget? Sådan en løbende vil jeg sige, meningsmåling og folkeafstemning om, hvorvidt det her land hører sammen. Nogle gange, så når man ser ting, så bliver skillene, de skel, man ser, bliver også tydeligere i og med, at man ser dem. Så det er faktisk en, man kan sige, en lægende og helende effekt i det forhold, at der kun her til lands er et flag, som har hjemme i flagstangen, nemlig Dannebrog. Men det er der jo ikke, fordi det, reglerne har jo været udvandet, og de har jo gen lige siden 1915, altså indtil nu. Og så man har kunnet flage med det svenske flag, det norske flag, mig bekendt også det finske. Ja, det nordiske land. Og så er der jo FN-flaget. Og så er der EU-flag. Jo, men der er altså... Så hvis der allerede har, hvad skal man sige, været et brud på diget, kan man sige, og der er... Altså, man kan flage med det svenske flag, udvander det ikke lidt dit argument? Kan det er jo ikke et brud på diget, det er jo fordi, det er de nordiske broderfolk, så det er fordi, at de er... En del af det at være dansk er også at være nordisk, og derfor har vi de her specielle regler for de nordiske landes faner, og det er jo også sådan, hvis du kører, og det er så, altså, det er så, hvad det er, altså, det må de lære at stride sig om, men når man kører ind i Danmark, det gør jeg jo tit, fordi jeg bor nede ved grænsen, når man kører ind i Danmark fra Tyskland til Danmark, hvad møder man så? Jamen, så møder man jo ikke bare Dannebrog, så møder man alle de nordiske landes flag, fordi vi også har et særligt forhold til netop de flag. Men så, altså, hvordan har du det så, når du ankommer på hovedbanegården her, hvor hver anden flagen, der hænger derinde, den er ukrainsk lige for tiden, det er jo et enormt voldsomt signal, og jeg bliver næsten, jeg bliver helt påvirket af det. Hver evig eneste gang, jeg kommer meget tit på hovedbanegården. Berørt eller positivt? Jamen, eller ja, altså, jeg tænker, det er et ret vildt signal at sende, at, og jeg tror, det har stor folkelig opbakning. Ja, jeg har det lidt dobbelt med det, og jeg har det selvfølgelig dobbelt med det i den forstand, at jeg ville hellere have, at den måde, vi viste vores støtte til Ukraine på, det var ved at hejse det flag, som står vort hjerte nær, nemlig Dannebrog. Men når det... Jamen, det er, men, de jeg kan, men, jeg, men jeg kan godt forstå i den konkrete situation, hvor der er vendt op og ned på verden, at man har en undtagelse, hvor man siger, her hejser vi det her flag. Men Dannebrog er det flag, hvormed vi viser vores sande sindelag. Jeg kan forstå på kommentaren fra Christian Gander Skov, han taler om, det er en national katastrofe. Er du også der? Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg vil lige sige, jeg er ikke ekspert i det her, men som jeg forstår det, så er det faktisk de fleste lande, hvor man har en ret liberal tradition, og jeg ved ikke, hvordan reglerne er i Beirut, men altså, rigtig mange lande er ikke blevet balkaniseret, fordi man gerne må rejse andre flag end landets eget. Og jeg synes, det er jo også en del af det at være dansk, at vi har en ytringsfrihedstradition, og at vi har en tradition for, at meninger brydes også nogle gange på voldsomme måder. Vi har måttet have en dialog med vores muslimske medborgere om religionskritik, og den tror jeg har været sund. Jeg tror, så, altså, man kan kritisere Rasmus Paludan for mange ting, men han gør også noget godt ved, at han fremkalder væske på nogle problemer, og synliggør nogle problemer. Og altså, hvis der er en masse mennesker, der begynder at flage med det tyrkiske flag, så tror jeg også, at vi er så stærk en nation, at vi kan klare at tage den debat, hvad vi mener om det. Christian Gander Skov. Jeg tror, det er bedre at få det frem i det åbne, end at skjule det igennem statslig tvang. Christian Gander Skov, det er vel rigtig nok, altså Danmark er faktisk hedder det anomali, altså man er sådan lidt uden for alle de andre. Altså vi har haft restriktive regler i forhold til stort set alle lande, altså, så nu er vi faktisk bare sådan tilbage i det normale i forhold til regler og forordning omkring flag. Ja, altså der er mange lande, der faktisk har flaglov, men de har så bare ikke flaglov, der er så restriktive som det, som vores flaglov de facto har været. Så nu står vi faktisk et sted, hvor vi står ringere end mange andre lande, fordi nu er der ren og skær anarki, så det er derfor, der er behov for en egentlig flaglov nu, hvor det viser sig, at vi ikke havde en flaglov. I forhold til det med så de restriktive, der kan man også se på den måde, at Danmark jo var et forgangsland. Fordi Danmark var et land, eller er et land, præget af tillid og sammenhængskraft, og det udtrykker sig så også i en lovgivning, hvor man sagde, det er det her symbol, vi samles om, og ikke alle mulige andre opsplittende symboler. Så der kunne, i stedet for at vi skulle rette os efter resten af verden, så kunne man også forestille sig, at resten af verden kunne komme til Danmark og lære af vores restriktive flaglovgivning. Martin Aarup, jeg har jo, det er ikke så langt til siden, at tyskerne og det tyske mindretal, de egentlig gerne vil have lov til at flage med deres flag. Jeg tror faktisk, det var tyske flag. Siegfried Martlock gjorde sig til talsmand for det, og du bor jo nede i syd- og sønderjyske, Christian Gander Skov. Synes du, det var okay, at det tyske mindretal, og man kan flage med hvad hedder det, svart, rot, gælb, det tyske flag i Danmark? Ja, det synes jeg er fint. Vi har jo... Det er jo en af de ting, vi er stolte af, det er at det fredelige samkæmpe, vi har med et tysk mindretal i Danmark, plus at der jo også er et dansk mindretal i Tyskland. Jeg ved ikke, om hvad reglerne er. Det kunne faktisk gerne flage med deres flag. Ja, ja. Så vil det vel være en del af almindelig høflighed over for vores naboer, vi siger, så må der gælde det samme hos os. Sådan er det jo ikke. Vi har jo stadigvæk sommerhusreglen. Og sådan. Der er alt nok. Men skal der ikke være parallelitet her? Eller hvad? Nej, det skal der overhovedet ikke. Men jeg synes, det er fint, altså. Jeg synes, det er fint, når man laver en ny flaglov, for det synes jeg er en bunden opgave, man skal gøre nu, jamen så er det klart, at så skal der være nogle bestemmelser, der gør, at det faktisk er muligt for på en nem og ubureaukratisk måde for det tyske mindretal i de særlige tilfælde, hvor de vil bruge de tyske flag, og det gør de jo ikke til daglig, for det tyske mindretal er jo, altså det er jo danskere med tysk kulturel baggrund, men så skal det selvfølgelig være muligt for dem, uden at de skal ned og banke på politidirektørens kontor for at få tilladelse til det. Så du er faktisk klar til liberalisering her? Når nu tingene er brudt sammen, så skal der bygges noget nyt op, og det er okay. Klart, at der skal være en vis... Så vidt jeg har forstået, så har det været sådan i mange år, at man har måttet flage med de nordiske flag, der har vi talt om, og alle EU-landes flag. Så det har været, det har været en del af lovgrundlaget. Det er der ikke noget nyt overraskende i. Det tyske mindretal har skulle bede om at få lov til at flage med det tyske flag på deres institutioner. Det siger de i hvert fald selv. Men vel ikke i private haver? Nu skal vi lige skille tingene ad. Altså, fordi jeg kan godt forstå, jeg ville også synes, det var lidt mærkeligt, hvis Højesteret pludselig rejste Stars and Stripes i stedet for Dannebrog. Men det er jo en institution. Men vi taler vel om private haver her, og der forstår jeg ikke, jeg er ikke sikker på, hvordan reglerne er, men sådan som jeg forstår det, så har man i mange år måtte flage med alle EU-landes flag i sin egen private have. Det er ikke, det må jeg indrømme, jeg faktisk ikke ved. Jeg vil bare sige, jeg har lige nogensinde set. Meget mange år siden et program på Danmarks Radio, fjernsyn, det er jo flag er godt på fjernsyn, og det hed Verdens Bedste Land, og det handlede om vores altså helt utrolige selvglæde. Og der lavede vi det, at der skulle vi søge om at flage i en kolonihave på en tv-optagelse, fordi vi brugte flag, og det var altså, vi var uden for EU, det var Sri Lanka, det var alle mulige flag. Og så det er noget, man var ret emsig med, det er over 10, det er 12-13 år siden, ikke? Og det må jeg se, og det, jeg synes jo, at der er noget interessant ved det, som Martin Aarup siger, lad mig nu bare få fri flagfest her, fordi jeg synes, at det kunne være spændende at se, hvad der kommer op, og spørgsmålet er så, hvor hårdt skal det sanktioneres, hvis der er nogen, der gør det alligevel? Hvad skal det koste? Ja, det kan jeg virkelig ikke svare på. Altså, ikke alverden. Problemet er jo i den der... Problemet er, at det, vi havde tilbage... Vi vil have et nøjagtigt beløb, Christian. Bødekassen. Det faktisk var meget, meget drakonisk, den straf, der står i den nuværende flaglov. Så det var sådan noget op til flere års... jeg kan huske det præcis, men det var sådan noget, det var en straf, som man aldrig nogensinde kunne finde på at give et menneske, som hejst Stars and Stripes i sin have. Så der skal selvfølgelig være en eller anden straf, som måske ikke har den der drakoniske karakter. Det er jo ikke sådan, altså, det er jo ikke sådan, jeg ønsker at indføre en eller anden form for flag. Nej. Taliban. Jeg vil bare gerne forsvare et Danmark, hvor når man kigger ud over de her sommerhusområder, kolonihaveområder, og kigger ud over haverne, okay, det er så er det, der hænger, sommerhus og så er det Dannebrog, der hænger der, fordi altså det her er Danmark, det er dansk, og det skal være en sygelig manifestation. Vi skal kigge ud over, og der skal der ikke være så meget som en tysker. De må gerne være der, og så skal de flage med Dannebrog. Det er jo meget hyggeligt underhånd, og det her den debat, vi har her, men du peger jo sådan set på det her med, at der kan gå bare rundt flagstængerne, og der er også nogen, der sådan peger på, altså kan man flag med det russiske flag, og der er jo også nogen, vi har fået en masse medborgere fra muslimske lande, som jo er glade for deres flag stadigvæk, og vi gik for eksempel en tur i på Bakken for nylig i forbindelse med studenterne, der har de jo mange, der har en anden baggrund end en etnisk dansk, de render rundt med tyrkiske og palæstinensiske flag, blandt andet bag, altså de render rundt med selve flaget, og så deres studenterkasket, der så prydet med flag fra Palæstina og Somalia, så jeg Kurdistan og Tyrkiet og så videre, hvilket jo selvfølgelig er helt okay. Men du ser ikke noget for dig, at pludselig så skal vi se palæstinensiske flag, kurdiske flag, tyrkiske flag og somaliske flag og så videre. Du ser ikke det som noget problem overhovedet, Martin Aarup? Ja, på det personlige plan vil jeg ikke synes, det var særlig rart. Men du er ikke reguleret? Nej, men der er der mange ting, der er god grund til ikke at regulere, selvom vi ikke synes om det. Altså, det er jo heller ikke forbudt at være sin mand eller hustru utro, vel? Det er jo ikke ens betydende med, at man nødvendigvis skal billige det. Okay. Det er sgu da egentlig meget interessant. Jamen, jeg var simpelthen... Altså, det, som du frygter, det er, altså, at det kunne for eksempel ske på Nørrebro, hvor man ligesom... Altså, nu for nogle år siden var vi i Nordirland. Det er jo et meget interessant sted, rent flagteknisk, fordi at der er hvert bydel, du går ind på, så er der Union Jack hos protestanterne, men ikke nok med det. Nej, så er der også Israel ved siden af, bare lige for at markere. Og så går man lige op på den anden side af gaden, så er der det irske republiks flag og Palæstina. Og det tør man ikke rigtig sætte ind over for. Men er det sådan, du frygter, at det kunne... Nørrebro kunne jo sagtens være både Dannebrog og Palæstina. Selvfølgelig er det på længere sigt det, jeg frygter. Det er ikke det, der sker i over morgen. Men når jeg nævner det her med i en enkelt sætning, at vi er på vej mod et mere individualiseret, et mere multikulturelt samfund, så er det selvfølgelig der, den store udfordring ligger. Og hvis det er sådan, at vi tillader eller åbner op for, eller faciliterer, at folk, der kommer hertil fra andre kulturer, kan bevare ikke bare deres kultur, det synes jeg for så vidt, folk skal have lov til at gøre i vid udstrækning, men også et tilhørsforhold til en anden stat end Danmark, og bruge den stats symboler som udtryk for, hvem de er, jamen så ender vi med at have et problem på lang sigt, nemlig det, at vi ikke hænger sammen som folk, fordi der ikke er et folk i Danmark, der er bare mange folk. Og så er vi allerede på dørtærsklen til balkanisering. Og det, der er den bundne opgave, når vi går ind i et multikulturelt samfund, det er at undgå den form for balkanisering. Faneed. Eller en samling omkring det danske flag, det er det, du håber på, ved at give Danmark det danske flag en særstatus. Helt grundlæggende, ja. Og jeg synes, at man ser udfordringen for det. Blandt andet fra, vi står ved de tyrkiske indvandrere i Europa. Hvem stemte de på, da de fik mulighed for at stemme til de tyrkiske præsidenter? Hvad de stemte Erdogan. På Erdogan. Mm-hmm. Så vi har helt konkret allerede det her problem. Vi ved, det findes, og vi har brug for at regulere det. Godt, det bliver det sigende ord. Tak til dig, Christian Egander Skov, konservativ debattør og skribent ved Avisen her. Og ikke mindst tak til dig, Martin Aarup, direktør ved Tænktanken Cepos. Du skriver også i Berlingske indimellem. Det gør jeg. Jeg har en fast klumme. Du har en fast klumme? Ja, selvfølgelig har du det. Den læser jeg meget, meget intensivt, hver gang den kommer. Tak skal I have. Kan I have en rigtig god sommer, og tak for debatten. Tak, tak. Ja. Så skal vi videre. Vi har en lille hvad skal man sige, periode tilbage i første time, som vi kan bruge til os på os selv. Og det handler jo om det her, om vi kan finde en modtager af denne her uges fidusbamse. Og altså, hvad skal man sige, uden at have en stor oplagt kandidat, ikke? Så skal man sige, altså vi er inde i en meget, meget sådan tæt forlisperiode. Der er det ene pressemøde efter det andet. Og i går, der kom der et Troels Lund Poulsen ud, og han så træt ud. Han så træt ud, men han har fået 10 ud af 12 partier med i et forsvarsforlig til 143 milliarder på en 10-årig sigt. I forgårs, tror jeg det var, der var det Thomas Danielsen, også fra Venstre, der var ude med at få lavet et postforlig, som nogen, og endda altså, var sluppet igennem med, at det, der hedder befordringspligten, er blevet afskaffet, fordi det er vist noget, der hører fortiden til. Så han har også været forligsmager i den her uge, og så var der Christina Egelund fra Moderaterne, som kom også ud med et uddannelsesforlig med ret store brede flertal. Og det er jo ikke så mærkeligt, at der er store brede flertal for alle de her forlig, når man har en regering, som er en flertalsregering. Og så er det ligesom dem, der ikke er med i regeringen, de kan melde sig ind, eller de kan melde sig ud. Men jeg synes, det var jo meget interessant, det der med, at hvis man ikke er med i forsvarsforliget, uanset om man egentlig bryder sig om, så har man også bare afskåret sig selv for at få nogen som helst indflydelse på dansk forsvarspolitik de næste 10 år. Det er altså, da meget godt scoret af ham, Troels Lund Poulsen. Ja, altså, de oplagte kritikpunkter, det er jo sådan noget med, at de har jo sådan set ikke rigtig prioriteret en krone. De har sagt, her har vi en ramme på 143 milliarder kroner, og der er jo ikke meget fidus i at være politiker i et politisk parti, og ikke skulle være med til at udmønte de her ting de næste 10 år. Altså, det er nu toget kører fra perronen. Undskyld den slidte kliché, men det er i realiteten det, der er. Altså, det er en meget stor del af dansk politik, sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, hvor man altså ikke kan være med til at præge det overhovedet, hvis man ikke hopper ind her. Og så alt det svære, hvad skal man bruge pengene til, hvad skal man købe, osv., det skubber man, og det gør man, fordi man jo ikke har overblikket. Og det kan man godt kritisere, og det synes jeg da godt, man kan, men når man nu, vi kommer jo fra et sted, hvor forsvaret ikke har været gode til at bruge pengene rigtigt, altså hvor de ikke har haft overblik over økonomien. Og der var man ikke hen igen. Man vil godt være sikker på, at det, man køber, er det rigtige. Man vil gerne høre, hvad er egentlig opgaverne for det, man skal bruge penge på? Så skal vi bruge penge op på Grønland, og skal vi købe skibe? Hvad skal vi købe raketter? Hvad skal vi missiler? Alt muligt. Der er masser af diskussioner, som man nok ikke har kunnet nå her, og som måske Troels Lund siger, det bliver nok Jacob Ellemanns privilegium at sidde rundt med det. Men nu siger vi, nu laver vi en ramme. Og det tror jeg egentlig er meget klogt. Og så er der selvfølgelig nogle ting, hvor man har... Altså, der skal flere værnepligtige. Der er nogle enkelte ting, man har fået afklaret. Er det... Det, jeg synes, er det nomineringsværdige, det vigtige her, det er jo sådan noget med, at man jo har fået Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, ja, Danmarksdemokraterne, nationale konservative, til at acceptere, højrepartier, at vi skal indgå i et samarbejde omkring med EU. Europæisk forsvarssamarbejde. Altså, det er sådan en del af det. Altså, og det betyder jo bare, at plus det, at finansieringen af det, jamen, det kommer fra de der store bededag. Det vil sige, at når Morten Messerschmidt render rundt og siger, at han vil have store bededag tilbage, og de konservative siger, at de vil have det tilbage, og hvem der nu ellers siger, at de vil have det tilbage, det bliver meget, meget svært, vil jeg sige. Fordi man er jo sådan set bundet op på, at finansieringen, det er de der 3 milliarder, de kommer derfra. Det har man accepteret nu. Derfor, hvis man sidder og derude og har en eller anden forestilling om, at hvis man stemmer på Dansk Folkeparti, så får man store bededag tilbage, så vil jeg sige, det bliver svært, fordi så skal Dansk Folkeparti ud og finde finansiering for 3 milliarder. Rigtige penge, ikke sådan noget almindeligt. De skal finde de penge. Så på den måde synes jeg faktisk, at Troels Lund har lavet et godt forlig. Men det går jo for langsomt, vi er utålmodige. Vi vil gerne have, at der sker noget nu. Jeg synes, at jeg så det der dørtærskelpressemøde klokken 9:45 i går aftes ved Troels Lund Poulsen, og det her uendelige antal partier. Og jeg synes faktisk godt, jeg vil nominere Troels Lund Poulsen, fordi det, altså samtlige stod der, og de takkede ham for hans evne til det og det og det. Og så stod Alex Arntzen fra Dansk Folkeparti og indrømmede og sagde, ja, vi er også meget glade for at deltage i det her, og Troels Lund Poulsen har gjort det fremragende. Og vi må jo så æde, at vi ikke at alle vores forbehold over for militære operationer i forhold til EU og det europæiske forsvarssamarbejde, at der har vi altså måtte give os. Og det synes jeg faktisk, det er da ret flot. Men det, ja, og det der også var lidt morsomt, det var jo, at når Pia Olsen Dyhr og de radikale, de ja. Sådan siger, hvad de fremhæver? Ah, men det er alle de, der ikke siger bang. Ja, ah, men det er sådan noget cybersikkerhed, og der er også sådan noget med de gamle veteraner, der vinder hjem. Og det er ikke fordi, jeg ikke synes, det er vigtigt, for selvfølgelig synes jeg det. Men det er bare sådan symptomatisk, at det er sådan alt det bløde, og alt det søde, og alt det der føle røret, og det og de radikale, det var selvfølgelig også noget med, at forsvaret skal være mere grønt. Ja, tak. Hvad tror du, de der Leopard 2-kampvogne, de kører på? Diesel, du. Det er noget, ja. Og de bruger fandeme meget af det. Men det er simpelthen så hvad siger morsomt. Du til det? Vil du give jamen, en bamse for Troels Lund? Altså, du er ikke imod det? Nej, absolut ikke. Nå. Jeg synes, det er et forrygende forlig, han har lavet. Altså, men jeg er jo enig i kritikken fra mange, som er skuffet er over, at man sparker dåsen lidt længere ned. Mm. Jeg synes også, man må sige, det her er brændte børn, som jo vil være helt sikker på, at de penge bliver brugt ordentligt og fornuftigt. Og at jo mere man arbejder med det, jo større overblik over det. Fordi hvis krigen slutter i morgen, er det så det samme, vi skal gøre og bruge? Er det samme penge, vi skal bruge? Det tror jeg, man er lidt usikker på. Man vil men gerne vinde der er en sag, som måske ikke har helt så voldsomme dimensioner som et 10-årigt forsvarsvæsen, men det, vi kalder altså opgøret omkring sødmælk, eller komælk i Alternativ. Det er noget, du har været en del optaget af. Det er en meget vigtig sag. Altså Jyllandspostens fortrinlige skribent, Anders Redder hedder han, bror til Hans Redder fra TV2, fra Jyllandsposten. Han har fået den her fantastiske historie, der handler om, at der over på folkemødet, der skulle de have noget kaffe på Alternativ stand, og så var der en af de her, der formastede sig til at købe, hold nu fast, en liter mælk. Komælk! Ikke sådan noget plantebaseret. Nej, en komælk. Om det var sødmælk, eller om det var minimælk. Altså, ja, det ved meget, vi ikke. Det ved vi ikke. Men det var fra et dyr. Men det er jo sådan, at Alternativ er jo ligesom en samling af gamle alternativister i stil med Uffe Elbæk, overvintrede Uffe Elbæk-kister, og så hvad hedder det, Veganerpartiet, som jo også faldt sammen og i borgerkrig og sådan noget. Og de flippede helt ud og var meget vrede, og der blev talt hårdt til hinanden derovre. Mm. Fordi hvad bildte man sig ind og så købe kød? Fordi ko og mælk fra køer, det er jo meget klimabelastende. Og derfor kan det jo ikke nytte noget, at man drikker klimabelastende mælk til sin kaffe. Hvorfor drikker de jo et kaffe? Er det ikke også enormt klimabelastende? Det skal jo fragtes over Atlanten, jeg ved ikke hvad. Og det er en anden snak. Men i hvert fald, det ender jo med, at man nu skal have en en psykolog til at mediere de her stridende parter, fordi der er blevet talt hårdt til hinanden. Og, hvad der, og herfra tror jeg ikke, at man kommer til at købe komælk, når næste gang der skal være kaffe hos Alternativet. Men det, jeg synes, det mest interessante, det er, at det, altså, og jeg vil sige, altså, hvad hedder hun, Franciska Rosenkilde, som jo var ret godt gående i valgkampen, op til valgkampen, ved at få de grønne til at udslette alle de andre små grønne partier, og få den ind under hendes ledelse, og dermed sikre, at de kom i Folketinget igen. Men hold op, for må det være utaknemmeligt at skulle dele med så tåbelig en konflikt. Og så er dele? Det... Ja, jeg kom sgu til det. Og så, at jeg lægger lidt i bødekassen, at hun skal altså prøve at få det der, som, altså tage det alvorligt som en politisk konflikt. Og så er det jo altså Alternativ, og det kan man selvfølgelig sige, det er sådan noget Alternativ og SF og mange mennesker på den der lidt bløde venstrefløj. Sådan noget. En psykolog. Så er alle problemer hjælp. Altså, ja. Man tænker, psykologhjælp, hold op, det er ligesom, altså, hvor man tænker, altså, hvad er det dog, den psykolog skal kunne udrette? Det er jo, altså, det er fordi, de har talt grimt til hinanden. Ja, ja, det er det. Men, altså, helt ærligt, men altså, hvis man tror på, at psykologer kan løse alle problemer, også de små, så skal man da endelig stemme på Alternativet. Mogens Havnsø Petersen, han bakker det op. Han synes også, at Troels Lund Poulsen har passet biksen venstre i Ellemanns fravær. Så der er i hvert fald en socialdemokrat, som bakker dig op. Undskyld, jeg... Jo, men de er jo socialdemokrater og venstre, og de er jo så gode venner i øjeblikket. Ja, men ved du hvad, vi når ikke mere i den her omgang. Vi skal have en lille pause, Torben. Ja, og så når vi er tilbage, så skal vi altså uddele den her særlig fine pris, der hedder Sommerfidusbamsen, som er vores bud på en sådan en pris til årets politiker. Og det særlige ved Sommerfidusbamsen, det er jo altså, at vi lader afgørelsen, lægger vi helt suverænt i hænderne på en politisk kommentator. Og det er i år Weekendavisens Arne Hardis, og ham får vi besøg af til sidst i næste time. Og så efter pausen her, så får vi også besøg af en kær gæst her i programmet, nemlig Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik Bi, der vil berige os med en vurdering af vores store samhandelspartnere, tyskerne og englændernes dårlige økonomi. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.